mokili toyaka mobembo balinga mokili atanele tokotika mwana mama na mokili toyaka mobembo balinga mokili atanele tokotika mwana mama. Soto ya moto e komande putulu molimu ya moto bosonge panya korosa mbepona yango na mokili sala na boboto epai ya moto yoso te bakumisio odeko yeye mwana mama yaka moni likambo mpoi pasala yo nayo mpe lokola kosala na moto te na molema ekosuaka nzambe o moibi alingaka baiba ete mponga nini neko mabo mabogogo mwasi ya moto otika ye aleka eyamonina yo fini ye liso naoya yo ondimani lokola soso abotisika nokia monaka sebalinga noki maro marogogo na mokili toyaka mobembo baninga mokili atanele tokotika mwana mama na mokili toyaka mobembo baninga mokili atanele tokotika tokotika bakoko baloba ya moninga ya moninga bangaka otala na biso esazotonokilo te batosi ya opapa wana mokili na mokili ya kasi yayo moninga lesozoe oyokaka te bilingalinga na basi ya bato toyokaka te bilandelanga na basi ya balinga banga makambo makambo nde ebangi yo opapa oluki makambo nde osi makambo oluki makambo nde osi makambo papa wana mokili na mokili ya se kiako kiako kiangani kiangani londi bakangaki yo mpo ya mwasi ya fulani ye lelo lisusu na oyo ya kingani ye lobi kuna na oyo ya songolo mpakala nazike bapapa okolinga te mwasi ya kake okosinga na elongi okobeba nzoto pamba okobeba nzoto pamba kiako kiako kiangani kiangani ye À gauche, à gauche, chat, disco, à gauche, c'est eux. Panama, oh Manu de Panama, Suga Budu. À droite, chat, disco, ah!